पराकृतनवदबन्धु परम ब्रह्मनराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम् वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करवनीत पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठ पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो रावण में जो बात आई है ना, निर्जन के एक कुमारा तार सास को प्राणाधारा, इसके अर्थ कई तरह करते हैं। मुख्य मुख्य विचार कर देखा जाए तो उस समय में भगवान व्याकुल होते हैं, व्याकुल होकर ये कह रहे हैं ये प्रसंग है एक बात। दूसरी बात है निर्जननी के एक कुमारा, निर्जननी कहते हैं मेरी जननी कौशल्या के, निर्जननी के एक कुमारा तार तास हो तुम प्राण उसे तो मारा था तुम हो, तुम और विलाप करके चला जाओगे तो मैं मर जाऊंगा, तो तेरी माँ के तो शत्रु में रह जाएगा, मेरी माँ कौन रहेगा। तीसरी जननी के एक कुमारा तार तास हो तुम प्राण आधारा है। और किस तरह से अर्थ करो आप ऐसे अर्थ कई तरह के होते हैं जी। गीता में रामायण का अर्थ है ऐसे, गीता का अर्थ है, एक श्लोक के अर्थ कई तरह से होते हैं, तभी तो अनेक मैंने टीका एक ही अलग अलग। अगर एक ही अर्थ होता तो एक टीका करते, अनेक टीका करने की जरूरत आती, अगर जी का जरूरत जमी होती है करते हैं। दूसरा कहते हैं कि श्री राम जय राम जय जय राम ये नाम मंत्र है, इस कैसे जप आप कीर्तन हो तो है जैसे जपो, जैसा मंत्र वैसे जपे और कीर्तन करते हैं, बहुत बढ़िया बात है, इसकी महिमा बहुत है। संत हुए अच्छे अच्छे इस मंत्र के जप करने से, अच्छे से महात्मा हुए। दक्षिण में वे महाराज ने राम जी का अवतार कहते हैं, हाँ समर्थ रामदास जी, तो समर्थ रामदास जी महाराज ने जब किया है जमुना जी में, वहाँ पर गरीब है ना उसके किनारे में, उसमें जब किया बहुत, माँ के पास गए तो माँ के अंधे हुई थी, रो रो करके अंधे होगी बूढ़ी होगी, उस माँ के हाथ धो रही हूँ आँखों पर सीखने लग गया बेटा, ये अजीकर कौन से सीख गया तू अजीकर माँ का दूसरे होता है सही माँ की, ये अजीकर कौन सीख गया। तो ये मां बंदर का बहुत प्रभाव है, चाहे जप करो चाहे कीर्तन करो, जिस से आप सच्चे हृदय से लग जाओ, मेरी तो यही बात है। आप जितने हो भाई बहन जितने सुनने वाले हो, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, सब ठीक हो जाएगा। आप जैसे जानते हो, जितना मंत्र जानते हो, जितना जप जानते हो, उस नाम का जप करो, सच्चे हृदय से लग जाओ, तत्पर सारे सब काम ठीक हो जाए, कृपा से लग तो जाओ, रात दिन नाम जप में लग जाए तो सब सिद्धियां आप सब आ जाती। नाम जप आपके जो अच्छा लगे वही जिस पर आपकी श्रद्धा हो, जिस पर आपका विश्वास हो, जिस नाम पर आपका भाव हो अच्छा, उस नाम का जप करो। वृंदावन में रह कर के जप करने की और ज्यादा महिमा है। ये अच्छी भूमि है जहाँ भक्तों का स्थान है, भगवान ने लीला की है। ये स्थान भजन करने वाले को बल देता है। जो संतों ने भजन किया है वो शक्ति मिलती है, शक्ति मुफ्त में अपने भजन करते वह तो शक्ति हर एक जगह मिलेगी। परंतु यहाँ ऐसी बात है कि संत हुए वृंदावन में, यहाँ कम नहीं हुए संत है। अयोध्या है, वृंदावन है, मणिकेश है, पवित्र भूमि के जन्म में अच्छे अच्छे महात्मा हुए हैं, उन्होंने जप किया है, तो उनकी शक्ति है वो सभी यहाँ संचय है। जो भजन करेगा उसको शक्ति मिलेगी। इस वास्ते आप कृपा करके लग जाओ, समय व्यर्था मत हो। सज्जनों, ये समय है बहुत कीमती है। मनुष्य जीवन का समय बहुत कीमती है। ये अगर खाली खो दिया तो बड़ी मुश्किल होगी। एक क्षण खोजना खाली के बीच टीचर कलंक अंक धो लेते धो ले। ये करना हो तो काम कर लो, समय जाने मत दो। समय बीत जाए इसके समान हानि नहीं है। साध हानि तदमत सिद्धम साढ़ता यन मुहूर्तम क्षण वापी वासुदेव न चिंतित। जिस क्षण में भगवान का चिंतन नहीं होता वो समय खाली जाता है। जो दिन जाए भजन के लेके शोधना से गिनती में आपको समय गिनती में आएगा। निरचल समय जा रहा है सज्जनों, इसे समान हानि नहीं है दूसरी, इसे हानि है नहीं। आपको भगवत प्राप्ति हो जाए, भगवान का दर्शन हो जाए, तत्व ज्ञान हो जाए तो भी खाली समय गया, उस हानि की पूर्ति नहीं होगी। इतना दिन पहले आपको होती, अब देरी हो गई है, हानि क्या होगा, हानि क्या पूर्ति कैसे हो ही नहीं सकती। जो समय खाली जाए उसकी पूर्ति हो ही नहीं सकती। इस वास्ते खाली समय न जाए, ये बड़ी सावधानी से तत्परता से एक चीज लग जाओ। ये बार बार नहीं पाई है मनुष्य जन्म की मौज, मनुष्य जन्म का ये बार बार मौका नहीं मिलता है। ये अभी मेरा भाई हो चाहे बहन हो, कोई हो, इसमें कोई फर्क नहीं है। लगन से भगवान में लग जाओ। इसमें मैं कई जगह कई संप्रदायों में कई तरह की बातें कही है, पुरुषों का कर श्री होता होता ही नहीं, हमारी आवाज नहीं है। अब इस जमाने में होता ही नहीं, आधा संत किया तो फल दे गया आधे फल, अब ऐसा नहीं। हमारे सबका कल्याण होता है, सब समय में होता है, सबका होता है। गीता जी ने कहा स्त्री हो वेशा सुधर से भी आंति ब्राह्मण पुण्य कहना इच्छा है। ऊंच वो नीच वो कितना ही खराब हो, कितना ही पापी हो, अभी से शुद्धाचार हो भजते मानव जाए। शुद्धाचारी के दो सौ करके दो खसिया खसिया है, दो नहीं आधा आधा सौ, एक सौ दूर लोग जितना नीचा है उसके ऊपर कृपा ज्यादा है। इस वास्ते कभी किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। साधन करने में किसी को निराश कभी नहीं होना चाहिए। तत्पर से लग जाओ, उद्धार है जरूर, उद्धार है जरूर, उद्धार इसमें संदेह नहीं है। कल्याण है इसमें कोई संदेह नहीं है। देखो प्रत्यक्ष बात है, ऐसे समय में जो भजन करते हैं उनके फर्क पड़ता है। अनुभव भगवत भजन का भाग्यवान को होए, भगवत भजन का भजन भजन का अनुभव हरेक को नहीं होता। आज इस जमाने में ऐसी विलक्षणता है, थोड़ा दिन सत्संग करे उनमें अलग विलक्षणता आ जाती है। सच्चे हृदय में लग जाए, सच्चे हृदय से साथे रहते राम, सच्चे हृदय से लग जाता है। थोड़े दिन में एक दो चार दिन पांच दिन में फर्क पड़ता है। ऐसे देखे है मैंने, मनुष्य देखे है, मिले है, मुझे बातें हुई है। तो अभी जमाना बहुत विचित्र है। देखो जिस समय में माल सस्ता होता है ना, उस वक्त में थोड़े पैसों मिलता है, और ग्राहक ज्यादा हो जाते हैं तो माल हो जाते हैं कम, उसमें पैसे ज्यादा लगते हैं। आज भगवान को पूछने वाले नहीं है, आप वृंदावन में इतने आदमी है क्या? भजन किए करने के लिए, केवल भजन करने के लिए रहने वाले कहते हो तो यहाँ मरेंगे नहीं। केवल भजन करने के लिए वृंदावन में रहने वाले अगर यहाँ इकट्ठे हो जाए तो इतने मरेंगे नहीं। इतने इतने में जो कितने गाय हैं, ये तो सोचो आप। अभी भगवान निकम है, भगवान को पूछने वाला कम है, इस वास्ते बहुत जल्दी उन्नति होगी। जिस विद्यालय में बैठने वाले कम हो, उसमें हरेक विद्यार्थी को पास करना पड़ेगा, नहीं तो संस्था फेल हो जाए खुद। आज ये मौका है, बड़ा सुंदर मौका है। तत्परता से भजन करे तो बड़ा बढ़िया मौका है, बहुत जल्दी उन्नति होती है। मेरे ऐसे विचार आए हैं, मैं दूसरों को भी देखता हूँ, अपने को भी देखता हूँ। विचित्र विचित्र बातें, अलोकिक अलौकिक बातें सामने आती है, सामने देखने में। मैंने कहा भाई था, आपको याद होगा, इसी केस में कहा था, 5-7-10 वर्ष और जी गया तो आपको शुभता से परमात्मा से प्राप्ति ये बता दूंगा। अब भी है ऐसी उम्मीद है, अभी बहुत सुगमता से परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, परंतु रुपयों का भोगों का जो लोभ है वो छूटते नहीं। ये कठिनता इस विषय पड़ती है, भगवत प्राप्ति में कठिनता नहीं है। भोगों का रुपयों का लोभ हो गए, ईश्वरीय प्रसन्नता नाम त्यागृति नाम व्यवसाय नाम बुद्धि समाध हो नीजिए थे समझिए श्लोक है। भोग और ईश्वरी में लगे हुए हैं, सुख हो इतना सुख हो रहे, बड़ी भारी हानि हो रही है। नींद अधिक नींद लेने में, प्रमाद करने में, निरंतर समय बर्बाद करने में बहुत समय खराब हो रहा। अगर आप सावधान रहे भजन बहुत कर सकते हैं। तत्परता से रात दिन भजन करने वाले अगर सावधान होकर डटा दूना भजन कर सकते हैं। इतना समय खाली जाता है, आप जरा सोच करो, कृपा करो, कृपा ना ध्यान दो, समय बहुत खाली जा रहा है। आप भजन बहुत कर सकते हैं, समय बहुत खाली जाता है, बहुत खाली जाता है। तत्परता से करे तो आपकी बहुत जल्दी उन्नति होगी, इसमें संदेह नहीं है। सत्संग में बातें नई नई बातें विचित्र बातें मिलती है, मेरी आती है मन में, पर आप विचार ही नहीं करते, सुनते ही नहीं, सोचते ही नहीं, स्वयं विचार नहीं करते। मनुष्य जन्म का समय ये कलयुग का समय है, कल जुग सम जुग आन नहीं जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल भगवतर बिना ही प्रयास, विनाश प्रयास होने का अवसर आया है। इस कलयुग में समाधि का युग है नहीं, सतयुग त्रेपर द्वापर कलयुग में कलयुग सबसे श्रेष्ठ है। सौ युग सौ श्रुति नाम प्रभाव कलि विशेष नहीं अनुभव, उपाय नहीं है। कलयुग में विशेष महिमा है, वो समय आपको हमारे को मिला हुआ है। अब आप हमारे चेत करें तो बहुत विशेष लाभ ले सकते हैं। कृपा करो, आप ही करो, हमारे को करो, सभी भजन करो, सभी मिल करके भगवान में लग जाओ। सत्य देखो बड़ा लाभ होगा। समय बड़ा सुंदर मिला हुआ है, बहुत सुंदर मदद करने वाला है। ऐसे में ये वृंदावन है, अयोध्या है आदि जो भगवान के धाम है, इनकी बहुत विशेष महिमा है। यहाँ का वायुर मन बढ़िया है, अगर भजन में लग जाओ देखो आप, थोड़ा दिनों में आपको प्रतीत होगी। सत्संग करने से थोड़ा दिनों में प्रतीत होती है कि कैसी विशेषता है, कितनी अलौकिकता है। सत्संग लग जाओ, बात कही कि आप शरीर नहीं हो, जब तुम्हारा तो बहुत नई बात लगी। आप शरीर नहीं हो, शरीर जितने शरीरधारी है सब शरीर छोड़ेंगे, शरीर छूटेगा, आप शरीर से अलग हो, ये बात एकदम सच्ची है। पहले आप शरीर से मिले हुए थे और मृत्यु के समय में आप अलग हुए, ये बात नहीं है, पहले से अलग है। जैसे इस पंडाल में बैठे हैं, पंडाल से हम अलग हैं, पंडाल हम नहीं है, हमारा नहीं है, हमारे लिए नहीं है। ऐसे शरीर आपका नहीं है, आप शरीर नहीं हो, आपका शरीर नहीं है, आपके लिए शरीर नहीं है। देखो एक मार्मिक बात के बता रहा हूँ, आपके पास शरीर और सामग्री इतनी मिली है, ये सब के सब केवल दूसरों के लिए मिली है, मुफ्त में मिली है, मुफ्त में कल्याण हो जाए, दूसरों को सेवा लगाओ, आप खुद भगवान में लगो, आप खुद भगवान में लगो, ये भक्ति योग ज्ञान योग है, और ये सामग्री सभी सेवा में लगो, ये कर्म योग है। शरीर है वो भी आपके लिए नहीं है, भजन है असली कृष्ण किसका नाम है, असली भजन का नाम है प्रेम का, भगवान का नाम प्यारा लगे, भगवान का स्वरूप प्यारा लगे, भगवान मीठे लगे, भगवान अच्छे लगे। पन्न गारी सुनो प्रेम सम भजन है दूसरा, प्रेम के समान दूसरा भजन नहीं है। भगवान का नाम प्रिय है, भगवान का गुण प्रिय है, भगवान की लीला प्रिय है, भगवान का धाम प्रिय है, भगवान की मातृ वस्तु प्यारी लगती है, उसका नाम भजन है। केवल उच्चारण का नाम भजन भजन नहीं है, वो भी भजन है, परंतु प्रियता पैदा होती है भीतर में, ये भगवान है। और प्रियता पैदा होते ही भक्ति की पैदा हुई, भक्ति की ग्यारह भूमिका है, सत्संगोत्पत्ति ये पांचवी भूमिका है। परमात्मा में प्रेम हो गया, परमात्मा मीठे लगे, परमात्मा अच्छा लगे, भगवान की बात अच्छी लगे, ये मामले नहीं है, पांचवी भूमिका है ये। प्रथम महता सेवा तब दया पात्रता पया श्रद्धा तेरा धर्म तत्व सुधी तत्व गुरुपत्ति पांचवी गुरुपति। तो ये लग जाए जब भगवान का नाम प्यारा लगे, भगवान की बात प्यारी लगे, उसे आनंद आवे, रोमांच हो जाए, गदगद हो जाए हृदय, वाणी एकदम वाह गदगदा देवते जैसे चित्तम उद्दत विमर्शम हस्ती कुरच विलज उद्गायन नित्य चीज मद भक्ति युग तो भुवने पूरा थी। भगवान की भक्ति युग त्रिलोक को पवित्र देता है, ऐसा भागवत माया है, ऐसा ब्राह्मण माया है, सेवते माँ वगुणम गुणात् परम हृदय कदा वही गुणात्म सोहम स्वपालंत्रिदेव यथा रवि। जैसे सूर्य जिसमें जाता है वो प्रकाश हो जाता है, अंधेरा बढ़ जाता है, रात बढ़ जाती है, दिन हो जाता है, जब सूर्य जाता है वहाँ। ऐसे जो भजन करने वाला चाहे शिवड़ी उपासना करे चाहे त्रिगुण की, वो जिस देश में जाता है उस देश में पवित्र हो जाते हैं, उसे प्रकाश हो जाता है, अंधेरा मिट जाता है। पर एक सदग्रंथ कह रहे सदग्रंथ नहीं, और जिसमें भी अभी कर्जू के समय विशेष महिमा है भगवत भजन की, भगवत नाम की बहुत विशेष महिमा है। इस बात कृपा करो कृपा नाथ, बड़ा सुंदर मौका आया है, वृंदावन बैठे हो, वृंदावन में भगवान के धाम में जहाँ भगवान की लगी है, भरेचार्य है, भयाचारी है, वो धाम है। कन्हैया ने कहा भैया गायों की जूती पहन रही जूती, कन्हैया बिना जूती पहन जाते गायों के चरण में, कि बेटा बिना जूती पहले कांटे बन गया जाती बताए गायों को सब पैदल करती है, ये जूती है सब जूती बना गई, अब गायों की जूती कहाँ दौड़ा जाए। ऐसे प्रेम से यहाँ जारी है, वो भूमि है जंगल में बहुत आनंद है। हम तो यहाँ रहे थे दवादल पर रहते रहते जंगल, मैं तो दवादल के पास में बहुत घर हो गया, मेरे बड़ा अच्छा था। ये बेकार की बात है, समझ लिया था हमने यहाँ चुपचाप दूसरी बात दवा कुंड पर देखा था खूब, अब बस आ गई हम वही थे, हमें देखे बहुत आनंद है, बैठे रहो आप भजन करो। आप एक बाबा थे पार्टी वाले, हमारे समाज अवस्था थोड़ी खराब बड़ा थे, थोड़ी बड़ी अवस्था थी हमारे से, पीछे मेले में शहीद नहीं हुआ ये लोग मैं हमारे बेटे हो जाए हमारे ये हो जाए मिली से लगाते नता पकड़ी हुई रोते थे, नता पकड़ी हुई भगवान को याद करते थे रोते थे। ऐसे संतों का दर्शन किया मैंने, ऐसे बड़े वृद्ध बड़े त्यागी संत थे अच्छे अच्छे, अब संत बहुत कम हो गए, बहुत कम हो गए। कल्याण में भी लेख लिखने वाले अच्छे अच्छे संत थे, ऐसे संत अब नहीं है, पंडित ही ले जाते हैं, अनुभवी संत महात्मा को लेकर आते थे, बहुत संत थे यहाँ पर वृंदावन में, नारायण स्वामी थे वहां गए थे, चुप रहो बोल मत, मोहन ले ली दो महीना तक राम यू भी नहीं, दो महीनों के बाद बोलना कठिन हो गया, मैं बोलना कठिन हो गया, बोलना जोर पड़ता बोलने में, दो महीने में फिर बोल रहा था, बोलते रहते हैं तो बोलने की शक्ति जागृत रहती है, बोल नहीं सकते, दो महीना फर्क पड़ा ये मेरी देखी बात है, दो महीना तो संत कहा गई तो मिलो मत, ये बोलो मत, एक आदमी से मिलो मत, परिचित आदमी से मिलो मत, बोलो मत, भिक्षा मिलती नहीं थी, अंग्रेज तंगी यही देती और जो नहीं और जो अन्न मिलता घर पेट अन्न नहीं मिलता, एक आदमी दिक्कत है, एक बात ताब हरिदास जी महाराज वहां तो बिगड़ी मस्तान, तो उस वक्त में अच्छे अच्छे संत थे, आज तो जगह जगह खेत लगे रोटी मिलती है, उस समय रोटी बहुत कम मिलती थी, कोई कोई श्रद्धालु देते बड़े प्रेम से इतनी सी रोटी, तो उस समय महसूस होता आज नहीं होता वैसा, तंगी पा करके पढ़ाई करी है, तंगी पा करके भजन किया है, हमारा भजन तेज हुआ है, पढ़ाई आराम से करे आज क्यों आराम जाते मिला बचा अभी तक हम विद्या कम होगी, वो योग्यता कम होगी, अंग्रेजी अंग्रेजी की विद्या में कम होगी, कोई विद्या किसी विद्या में होगी, सुखार्थ कुतो विद्या विद्यार्थी ने कुतर सुखम, विद्यार्थी सुख कहा सुखार्थ विद्या कहा, और संत महाराज जंगल में भजन करते हुए रोते हुए ऋषि के स्वर्गाश्रम में पढ़ रहे नीचे सत्संग होता दिन में छुट्टी होती जो जगह जगह लोटा जल्दार चल गए, रोते हैं कोई पाठ करता है कोई जप करता है कोई कीर्तन करता है, अब बहुत कम हो गए, बड़ी सत्संग ही दूर है, सत्संग होता है मकाना में तो कम हो गया। अब घाटा तब ये जानिए जब करे पुरानी बात, पुरानी बात कहता है सुनो तो घटा हो गया, अब घाटा हो गया। ये पुरानी बात क्यों कहे, घाटा बढ़ गया तो भजन में घाटा हुआ है। अभी बातें सुनाने वाले अच्छे अच्छे हो गए, पढ़े लिखे अच्छे हो गए, परंतु भजन असली भजन बहुत कम हो गया, असली त्यागी बहुत कम रह गए। भीतर से त्याग कम रहेगा, दिखावापन ज्यादा हो गया। लोग देखे, लोग अच्छा समझे, लोग अच्छा समझे, ये लोग वासना आ गई। उस समय इतनी नहीं थी, 1990-91 की बात है। यहाँ पर कुछ नहीं था, जंगल दशा हुआ, यहाँ से सीधा शिष्य जाकर नहीं दे मकान में बोल दी, कितने मकान बन गए, कितना शहर बन गया, कितने शौकीन आदमी आ गए। जो जो ज्यादा जनता बढ़ी त्यों त्यों भजन कम हो गया, आराम बढ़ा भजन कम हो गया। अन्न तंगी है मित्र, अन्न ऐसी बात है। उसमें भजनानंद संत थे, अच्छे अच्छे महात्मा, ऐसी तंगी में रहकर भजन किया उन्होंने। तंगी में विद्यार्थी पढ़े हुए, विद्यार्थी बड़े तेज हुए, घर से गए, घर से जाए, रविवार की छुट्टी मिले, छुट्टी बार में जाते घर पर चावल ले आते, रोजगार बना खाते पढ़ते, बहुत नाम विद्वान हुए। आज कैसे कोई विद्या संस्कृत देखो, हिंदी देखो, अंग्रेजी देखो, हर एक विद्या में कमजोरी आ गई। पहले जितने विद्यार्थी होते पुराना मिडिल है, बीए पास होने वाले बहुत बड़ा विद्वान, आज हमें हो जाते नहीं है। व्याकरण पढ़े वालों को संज्ञा पर निकाल दी, संज्ञा पर ठीक थे, जिंदा सकते पढ़ा नहीं सकते, क्योंकि मेहनत नहीं करते। मेहनत की बना कैसे हो गए, मेहनत करनी पड़ती है तब श्रेष्ठ बनते हैं। इस वास्ते भाई और बहनों से सबसे प्रार्थना है कि भजन करो, नाम जप करो, कीर्तन करो, भजन करो, जप करो, बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा। ये वृंदावन है, ये भूमि सहायता देती है, भजन में मदद करती है, भजन बढ़ता है। पाप किए जाए पाप ही पड़ेगी, आप अच्छी भूमि में कोई बीज पड़ेगा वो बीज बढ़िया होगा, कांटों का परीक्षा तो लंबे लंबे करते होंगे। यह भूमि है बड़ी बढ़िया, इस वास्ते भगवत भजन में तत्परता से लग जाओ। प्रत्यक्ष बात है, शरीर आप है, आप अलग है, शरीर आपसे अलग है। आप थोड़ा सा विचार करो कि शरीर से काम नहीं लेते उस समय शरीर आपके क्या काम आया, सुप्न में, सुषुप्ति में और जागृत अवस्था में भी, जिस समय में कोई काम नहीं करते हो उस समय सही है कि नहीं, क्या फायदा। ऐसे ही धन के द्वारा जब आप कोई काम नहीं करते उस समय पड़ा हुआ धन हो चाहे न हो क्या फर्क है, धन है आपके लाख करोड़ रुपए है मैं काम नहीं करते उस समय क्या है, वो धन का होना न होना क्या फर्क पड़ता है, खर्च करो तो फर्क पड़ता है। ऐसे आपकी योग्यता है, आप में विद्या है, उसको काम में लो तो क्या पता ठीक है, काम में जिस समय लो नहीं लो उसे क्या पता है। गीता आपको याद है, मैं काम पढ़े बोले जब तू ठीक है, हिंदी बोले गीता पढ़ा हुआ विद्या पढ़ा हुआ बरोबर ही फर्क क्या है आप बताओ। एक गीता याद है, एक गीता याद नहीं है, चाहे बोले नहीं दोनों ही तो क्या फर्क है, बोलने से फर्क पड़ेगा। कैसे स्थूल शरीर होते हुए आपका शरीर निर्थक, पैसा होते हुए आपका पैसा निर्थक, आपका बल होते हुए बल निर्थक, आपकी योग्यता होते योग्यता निर्थक, जब तक दूसरों की सेवा न हो जाता है क्या। भगवान ने कृपा करी है एक विलक्षण बात, ध्यान दो, आपकी योग्यता है, आपकी सामर्थ्य है, आपका बल है, ये दूसरा काम ले तो काम का नहीं तो क्या काम का बताओ। आपकी बहुत योग्यता, चुपचाप बैठे क्या काम आई। दुख भंजन कवि थे, अच्छे नामे विद्वान थे, सरस्वती पुत्र कहते हुए बड़ी तेज विद्या थी। बस दक्षिण में गए तो आपस में स्त्रियों में लड़ाई हुई, कोई हथा तीस जगह ये था, वो भाषा जानते नहीं, उन्होंने कह दी ये बोली, ये बोली, ये बोली, ये बोली, सुनकर सीख ली, बातें याद नहीं, अर्थ नहीं थी, अर्थ नहीं जानते। कितनी विचित्र विद्या, कितनी विचित्र बुद्धि, सुन कर लड़ाई करे, लड़ाई में हुए अभी अपनी भाषा बोले, अपनी भूषा भाषा ज्ञान नहीं, दिया थी, ये बोली, ये बोली, ये बोली, ये बोली, लोगों इसलिए आश्रय किया। ऐसी तेज बुद्धि, एक कम्बल राजा की सवारी निकली पास, वो कैसे अस्त कैसे शुद्ध विषय, पंडित बोलिए वो शुद्ध विषय है, मतलब कितना बता तो शुद्ध तो बड़ा तुझे बोलता है राजा बड़ा आदर है, कहीं नाम दावत सूत्र तो शूद्र किसका नाम है, शोका द्रव देती शूद्र, शोक से द्रवित हो सदा शूद्र है, कैसे शूद्र का आपने क्या देगा, शूद्र का आपने शूद्र तो क्या है, कि कभी शूद्र के कभी गौतम होता है, गौतम अब कभी गौतम ऐसे गौतम ऐसे कभी गौतम तो ना तक मैं तो तक अगर मुझे गौतम होते थे सब होते थे गौतम गौतम संत थे। एक आदमी सरस्वती की उपासना कर रहा था और एक था विद्वान, मेरी बेटी बहुत तेज थी, वह पड़ी हुई करके वो चार अच्छा नहीं रहा, जो उसे कहा भी क्या करे ऐसी पड़ी थी तो है, तो किसी मूर्ख तो हो तो मूर्ख जन्म करे मुख कैसा, जंगल में गए जो टाली काट रहा है ऐसी जगह पर बैठा ऊपर ऐसी वो काट रहा है, अरे पड़ जाएगा ऐसी खड़ी गिरा तो पग पकड़ लिया, तुम तो पहले भविष्य कह देते हो, भविष्य की बात कह रहे हो, हाथ हो मैंने पढ़ना ही वैसा अब सोरी पढ़ी तो वो गई तो कुछ तो ना बताया तो डागले पर चढ़ी डागले पर वह बोली तो वो कहते बर्द विशाल पेड़ को बर्द है बर्द है गो तो गो तो गो है अब सर गो से तो वह भगत में वो देवी हुई प्रगट वरदान देती थी देवी प्रगट हो गई तो धक्को धक्को दे जय वृंदन से देवी हुई प्रगट ब्रह्म हुई तो विद्या विद्या विद्या गांव विद्वान हो गया वो चले अवसर गो गो का कि गवी गो तुम अता गवी गो तुम गो बना तुम दे बैल कहते हो बैल का नाम गो है मैंने कहा नाम बैल है कि गवी गो तुम उता गवी गो तुम गो तुम बैल को कहते हो गो कहते हो यदि गवी गो तुम नर्थक में तत् तो गाय को गो को कहते मैं हूँ जो बोलते हूँ मैंने बोले हूँ तो नर्स गए और मेरे को कहे तुम गो तो कहे तुम गो तो तुम भी गो तो मैंने कही गो तो मेरे तुम भी गो मैं ही गो तो गो तो वही बढ़ दो वही बढ़ दो किंग गवी गो तुम था गवी गो तुम यदि गवी गो तुम नर्तक में तो अगवी से गोत्र यदि भौत इष्टम भाव आपको इष्ट है कि अगवी से गोत्र को बल है नहीं मैंने कहते बद कहते हो तो भगवती भगवत्य भी संप्रति हो तो तुम भी बदो मैंने बल तो है तो मैं तुम भी ऐसी बात है पग पकड़ दिया कि ताड़ी काट तो पड़ जाओगे गिर जाओगे कैसे गिर जाओ मैं काटता हूँ मैं तो बैठा हूँ ऊपर मैं काट रहा हूँ अब कह रहे तो डाले जो बैठे वही काटे तो मरे पड़ेगी नीचे चार पग पड़ गया तुम बड़े महात्मा हो भविष्य की बात कह दी तो बात है कह दी ऐसी महात्मा हो ऐसा हुआ मूल हो विद्वान बड़ी है मदर प्रभुजी कृपा से कभी गौतम अथा कभी गौतम मेरी कभी गौतम अनाथक में तथा कभी गौतम यदि भवते संभवती भगवत के संपत्ति गौतम ये भूखंड था भूखंड का बड़ा विद्वान था तो उस गड़बड़ी करी उसको तेरे साफ में फांसी दे दो तो वो बोलते हो भट्टो नष्टो भारवीय भी नष्टो भिक्षु नष्टो भीमसेनो भी नष्ट भूकुंडो हम भूपति भब्बा पंक्तो यंत्र का संप्रविष्ट भब्बा पंक्ति में अंत आ गया भट्टो नष्टो भट्टो मर गया भारवीय कवि हुआ वो भी मर गया भिक्षु नष्टो दंड बदला लेते हो भिक्षु नष्टो भीमसेनो भी नष्टो भूकुंडो हम भूपति मैं भूकुंड हूँ और तुम भूपति हो भी भू भू अब तुम्हारी मौत आ मेरे के पास में मैं मार तो बोले तुम मरोगे भी है मेरे पास भाई भाई तेरे आवेगी भट्टो नष्टो भार भी आवे नष्टो भिक्षु नष्टो भीमसेनो में नष्ट भूकुंडो हम भूपति सुंदराजन भब्बा पंक्तो यंत्र का संप्रविष्ट भब्बा पंक्ति में आज जबराज आ गया भब्बा पंक्ति अब मैं आडो हूँ मैं मरी और तुम्हारे भाई है छोड़ छोड़ भूकुंडो हम भूपति राजन भूकुंड तुम भूपति हो तो मेरे पास तुम्हें आवेगा फरार बैठो मैं छोड़ दो ऐसे संदर्भ बताए बता विद्या थी उस लोग पढ़ते थे समझते थे आज कहाँ विद्या है वो लड़की बोली है लड़की खराब हुई था पिता से बोली दुष्धातो रिवास पर गुह दोषा गणपते व्याकरणी बात है दुष अप्रीत आदत है दुष अप्रीत दोष बनता उसे तो दोष दुष धातु गुण कर दे दोष हो जाए तो गुण गुण कर दे गुण अब व्याकरण में गुण समझे ऊ को गुण कर दो ओ हो जाए तो दुष धातु धातु दुष है पर गुण करते वो दोष हो जाएगा ऐसी बात है महाराज विद्वान जाने विद्वान है भी जाना थी विद्युत दिन परिश्रम गुण होता गुण वृद्धि गुण होता वृद्धि है धम्म होगा देवेश्वरी हूँ नारायण नारायण नारायण नारायण ऐसी बात है महाराज तो पंडित थे पहले पंडित लोग वे समझते थे पढ़े लिखे को भी समझते थे पहचान होती थी विद्वान एवं विद्वाना थे विद्वजन परिश्रम विद्वजन के परिश्रम को विद्वान जानेगा नहीं वंद्या विद्वाना थी गुरु में प्रसव वेदना बांधो बांधे जानी प्रसव की पीड़ा प्रसव की पीड़ा बांधू क्या पता जिसके लड़का हुआ है उसको पता है कितना कष्ट होता है ऐसे विद्वान है गीता पर किसी पर लिखा है तो लिखेगा वो विद्वान देगा तो समझेगा कितनी कितना मेहनत की है ये तो क्या पता हो कैसी मेहनत की है विद्वान है विजाना थे विद्वजन परिश्रम विद्वान के परिश्रम को विद्वान की परीक्षा है नहीं वंध्या भी जाना थी गुरु विद्राम बाद ही जाने पर रोगी किया उसको क्या पता उसे बालक हुआ ही नहीं उसको क्या पता बालक जिसे उसे पता है ऐसे महाराज जो भगवान धन किया है उनको पंडित का पता है भजन किया ही उसको क्या पता भजन किया है भजन से सिद्धि प्राप्त की है मेरी तरह त्याग संपत्ति किया है बरसों तक कपड़ा फटा हुआ चिथड़ा छोड़ो नहीं है पता बता दिया नहीं वृंदावन थे ऐसे संत मैंने दर्शन किए बहुत कम थे कोई चीज नहीं स्वीकार नहीं करते आज कल संत हो गए ना बड़ा बड़ा महल है बहुत बड़े बड़े मकान है साधुओं का भजन था वो भजन के लुप्त हो गया, सातवा मकान हो गया, बढ़िया बढ़िया धन हो गया, पास में पैसा हो गया, भजन कहाँ रहा, भजन नहीं रहा, जहाँ जाओ जो बड़ा मंदिर बड़ा। 65 साल हो गए, 65 साल पहले इतना मकान नहीं, बहुत कम है मकान को का। बिहारी जाते वहां से गई होते आगे, अरे मकान साफ था, अटम सीधे जाते शुरू सुषमा। आज मकान मकान बने, जगह जगह बढ़िया बढ़िया, रोटी नहीं मिलती थी वृंदावन में, साथ मांगो अन्न की तंगी देखी हम नहीं। सुमद्राम जी थे हमारे साथ ही, वो बड़े प्रेमी थे, वो कह चलो चलो जहाँ कायदे आज गादम में है ही नहीं, वहां पर जाता उस समय पानी आता था, एकदम पानी थोड़ा आता करते रहे, ये लोग वहां रहे कहीं घाट में रहे, फिर 33 स्थान है उनका, एक स्थान चीर घाट पर है, उसके पीछे एक मकान है, बगल में रात रहेगा। ये बात है महाराज, 60 वर्ष हो गया, 65 हो गया, दो महीने लगे सावन भादो, फिर जिम्मेदारी बीमार हुई, फिर चले गए जयपुर मंत्री को मैंने मेरी बात थी, नारायण स्वामी बाबा थे, नारायण स्वामी बड़े बड़े अच्छे संत मालूम थे, वृंदानंद जी हरदास जी बात मौजूद थे, हरदास जी शिष्य थे, वो फरार मिलता एक आदि वहां से जाते वहां भर पेट खा एक टाइम मिलता एक टाइम भर पेट खा करते हो गया, हमारे उस दिन मिलता फलहार भर पेट, दो फल का ही दे दो हरू लाल की दो फल का दो फल के साथ हो गए, एक व्यवस्था जो चार भूख लगती ज्यादा अवस्था छोटी, आज और भूख नहीं होगा। हम पढ़ते थे तो हम रसोई बनाते थे, पानी आया तो पसी कभी कभी रसोई फल का बच गया, साग है साग है 20-25 फल का आ गया एकदम। हमारे सहपाठी साथ अपने देवाली 20-22 पंद्रह आज फल का बच गया, जाओ साग साग है देखो साग देते जाओ खराब फल देते जाओ। आजकल के ये ही हो घबराते छोटी छोटी अवस्था वाले हम तो सोचते साग ले लेते साग, वो तो पढ़े ही बात करी, याद नहीं यहाँ साग ही नहीं मिलता, यहाँ तो रोटी मिलती नहीं साग नहीं मिलता, मिलता नहीं। पढ़ते थे उससे पढ़ते थे हम लोग रसोई बनाते, बारी आया हम साग भी बनाते रसोई तो कोई नहीं ज्यादा होगी रसोई तो बच गया फटका बच गया तो साग है लाओ दे दो 20-25 बार खा ना कोई पढ़ जाते पहले होता, आज आज का नहीं है ना, हम खा सकते हैं ना ये जमान जो नहीं खा सकते, पति के से क्या करें, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ बस, देखो भाई तमाशा सब काम ठीक हो जाएगा। हम यहाँ गए जयपुर गए, जयपुर को सफा हमारे विद्यागुरु जी महाराज आ गए थे, यहाँ गए थे उनके साथ, ये जयपुर ठहरे थे, वहां महाराज सुनाया वो विष्णु नाम का पाठ करते थे तो विष्णु भगवान दर्शन दिए, बोलो कि बदन मांगो कि महाराज आप कठोर बहुत हो, जल्दी राजी नहीं होते आप कठोर हो तो धर्म देंगे कोई अच्छा सुना क्या माधव ऐसा महाराज बोले मत चुप हो गए अब जमा नहीं है उससे खुश जाओ ऐसा देख रहे वहां जाओ ऐसा भगवान ने कहा जो चुप हो गए और तो मैं कठोर हूँ तो नरम है वहां जाओ वहां जाओ संत लोग भजन करते थे भजन नहीं सुनते थे अच्छी बात है नहीं अब हम अपने वो मकान अच्छी बात जो तो अपने अब ये सब रंग जी का जो मंदिर बना उस वास्ते यहाँ बनाए थे आवाज लगाया था सीट था जिसमें ईटा पकी थी बड़ा टीला बड़ा बड़ा हाँ बड़ा बड़ा टीला बड़ा बड़ा सब आ गया भगवान फिर पहले अलग था भाई बड़े बड़े मंदिर बड़े बड़े गांव का गांव बस गया उसमें नारायण नारायण नारायण सच्चे हृदय से भजन में लग जाओ भाई ये गणा है बहुत पाप हो रहा है अन्याय बहुत हो रहा है अत्याचार होता है दुराचार होता है सच्चे संत निर्णय कर लो सच्चे महात्मा कम रहेंगे सच्चे हृदय से लगने वाले कम रहेंगे आज भी है गोवर्धन तलरी में संत है भीष्म पचास चुपचाप भिक्षा के समय नहीं करते हैं दिन भर गीत में बजते आज भी है ब्रज में है गोवर्धन के पास में परसाना में नंदगांव में वहां है संत नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2055 29 सितंबर 1998 को साया लगभग 4 बजे से हाड़ा कुटीर वृंदावन में हुआ। राम।